historii. Abyś nie miał takich świąt, jakie ja mam teraz. Zrób wszystko, abyś się mógł spotkać z rodziną za rok. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 2 kwietnia, jest 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Odblokowany system rejestracji szczepień nie działał przez kilka godzin z powodu błędu. Zarzuty może dziś usłyszeć prezes Związku Polaków na Białorusi. Angelika Borys jest od kilku dni w areszcie. Mija 16. rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. Rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 wznowiona, poinformował po północy szef kancelarii premiera. Bez problemów można się też zapisać, wysyłając SMS. Wczoraj rano Michał Dworczyk przekazał, że rejestracja seniorów zwolniła, dlatego rząd uruchomił zapisy osób po 40, które zgłosiły taką chęć. Później przyznał, że z powodu usterki systemu część osób w wieku 40-59 lat zarejestrowała się na kwietniowe terminy szczepień, a jak podkreślał, te osoby miały mieć terminy w maju, dlatego na kilka godzin wstrzymano rejestrację. Do każdej takiej osoby ma dzwonić konsultant lub automat, proponując zmianę terminu. W ciągu jednego dnia ten błąd naprawimy i oczywiście za niego bardzo przepraszamy. W kwietniu i maju ma być dostępne ponad 2 miliony miejsc dla osób zainteresowanych szczepieniami. Wczoraj padł kolejny rekord zakażeń koronawirusem. Wykryto ponad 35 200 nowych infekcji. Zmarło 621 osób. W szpitalach są prawie 32 tysiące chorych z COVID-19. Pod respiratorami 3150. Od nas samych w dużej mierze zależy, jak dalej potoczy się pandemia, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia prezes warszawskich lekarzy rodzinnych dr Michał Sutkowski. Jesteśmy niewątpliwie w trzeciej fali. Wydaje się, że na szczycie tej trzeciej fali już, ale trzeba powiedzieć, że bardzo dużo zależy od nas. Przed nami święta, także trzecia fala w natarciu, a przed nami święta. I w tym kontekście musimy pamiętać, żeby ta fala nie rosła po święta. Odpowiednie nasze zachowania są tu potrzebne. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zaapelował, by Wielkanoc spędzić w domu. Prezes Związku Polaków na Białorusi może dziś usłyszeć zarzuty. Angelika Borys jest przetrzymywana w areszcie w Mińsku wraz z trojgiem innych polskich działaczy. Wczoraj Maria Tiszkowska została oskarżona o wzniecanie nienawiści na tle narodowościowym. Prawdopodobnie akt oskarżenia został sformułowany również wobec Andrzeja Poczobuta. Prezes Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi Angelika Orechwo przypomina, że liderzy polskiej mniejszości byli wcześniej zatrzymywani, ale obecne zarzuty są niezrozumiałe. Mieliśmy areszty, mieliśmy sprawy administracyjne, a ta sytuacja niezrozumiała dla nas absolutnie, bo Związek Polaków jest organizacją apolityczną, kulturalno-oświatową i tylko tą działalność prowadzimy. Z liderkami polskiej mniejszości mają się spotkać adwokaci. Katastrofa kolejowa na Tajwanie. We wschodniej części wyspy wykoleił się pociąg. Zginęło co najmniej 36 osób, jest ponad 70 rannych, informuje tajwańskie Ministerstwo Transportu. Pociąg jadący z Tajpej do Tajtung wypadł z torów w tunelu w górach tajwańskich. Część wagonów zderzyła się ze ścianą tunelu i została zgnieciona. Prawdopodobnie przyczyną wypadku było zderzenie składu z ciężarówką. Mija 16 lat od śmierci Jana Pawła II. Papież Polak zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Wiadomość o jego śmierci przekazał arcybiskup Leonardo Sandri. Nasz Ojciec Święty powrócił do domu Ojca. Na wieści o śmierci Jana Pawła II tysiące osób gromadziły się w kościołach i na ulicach. Ludzie modlili się, niektórzy płakali. Wielu z nich podkreślało, że po tej śmierci świat zmieni się nieodwracalnie. Myślę, że on był jedyny, chyba do tego może, że Polak, ale myślę, że był zupełnie inny od poprzedników swoich i myślę, że taki już nie będzie nikt. Wielką osobą, która zrobiła chyba najwięcej dla świata i moim zdaniem nikt chyba więcej nie zrobi. Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II rozpoczął się tuż po jego śmierci. 1 maja 2011 został ogłoszony błogosławionym. Kanonizacja papieża Polaka odbyła się 27 kwietnia 2014 roku w Rzymie. Niemcy zaostrzają walkę z mową nienawiści w internecie. Jutro wejdzie w życie stosowna ustawa. Od 3 kwietnia serwisy internetowe będą zobowiązane do zgłaszania policji przypadków mowy nienawiści w sieci. Minister Sprawiedliwości Christine Lambrecht zapewniła, że ustawa skutecznie zdemaskuje sprawców, którzy pod osłoną anonimowości i w poczuciu bezkarności atakują w sieci osoby innej płci, narodowości, pochodzenia etnicznego lub mające odmienne poglądy i religie. Każdy, kto dopuści się komentarzy motywowanych nienawiścią lub wyczerpujących znamiona przestępstwa, musi się liczyć z karą do 2 lat więzienia, oznajmiła Christine Lambrecht. Zaostrzenie walki z tego rodzaju cyberprzestępczością dotyczy głównie wpisów umieszczonych pod artykułami na portalach, wymierzonych często wysokich rangą urzędników państwowych. Ustawa ma utrudnić użytkownikom m.in. ujawnianie danych polityków, a także dziennikarzy i organizacji pozarządowych. Dotąd administratorzy serwisów byli zobowiązani do usuwania zakazanych treści, co stawiało kres dalszym postępowaniom karnym. Teraz będą musieli powiadomić o tym policję i podać adres IP sprawcy. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Tatrzański Park Narodowy zamyka rejon Hali Gąsienicowej, w tym popularne szlaki na Kościelec, Zawrat, Kozią Przełęcz czy Granaty. TPN informuje, że po zimowym śnie obudziła się niedźwiedzica z dwoma młodymi. Niedźwiedzie widziane były w masywie Małego Kościelca. To rejon uczęszczany przez turystów, co stwarza zagrożenie i dla niedźwiedziej rodziny, i dla odwiedzających. Szlaki zamknięte będą od dziś do odwołania. To był serwis Trójki. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Hubert Hurkacz w półfinale Miami Open. To życiowy sukces polskiego tenisisty. Najpoważniejszy turniej rangi ATP 1000, w którym dotarł tak daleko. Wczoraj odprawił z kwitkiem Stefanosa Tsitsipasa. Grek już był w ogródku, już wygrał pierwszego seta do dwóch, a w drugim przełamał Hurkacza, aż tu nagle Hubert powstał jak Feniks z popiołów. Bardzo ważne było to, że udało się utrzymać ten serwis przy 2-0 dla niego, ponieważ z przewagą dwóch breaków nie jest na tym poziomie łatwo odrobić i wrócić do spotkania, więc to było kluczowe, żeby później te kolejne rzeczy mogły się wydarzyć w secie. Drugi, trzeci set Hurkacz przesądził na własną korzyść do 3-4. W półfinale wrocławianin zmierzy się z Andrejem Rublewem. Rosjanin z szacunkiem wypowiadał się o rywalu. I respect all the players and I know how tough. Czuję respekt do wszystkich tenisistów. Wiem, jak świetnym graczem jest Hubert Hurkacz. Pamiętam, że wygrał ze mną w ubiegłym roku. Lecz ja czuję większą presję. Plasuję się w czołowej dziesiątce, mam wyższy ranking. Niepomyślna wiadomość dla kibiców kolarstwa. Paris-Roubaix nie odbędzie się tej wiosny. Organizatorzy monumentu kolarskiego zwanego Piekłem Północy zdecydowali się przenieść zawody na jesień ze względu na sytuację pandemiczną we Francji. Kobiety wystartują 3, a mężczyźni 4 października, oczywiście w niedzielę, jak nakazuje tradycja rozgrywanego od 1896 roku wyścigu. O tym, jak ciężka jest jazda po tamtejszych brukach, mówi Piotr Klin z podcastu Pod Nominał. Z czego znany jest wyścig Paris-Roubaix? Oczywiście z sektorów prowadzących po bruku. Sektorów, które mogą być albo bardzo łatwe, czyli jednogwiazdkowe, albo wręcz legendarne, trudne i nie do przejechania dla zwykłego amatora, czyli pięciogwiazdkowe, takie jak Carrefour de l'Arbre, Mont-Saint-Péver, czy też odcinek przez Las Arenberg. Niektóre z nich są praktycznie nie do przejechania dla zwykłych śmiertelników, a zawodnicy wpadają na te bruki z prędkościami rzędu 50-60 km i po prostu przelatują częściowo przez nie, odbijając się od kocich łbów na rowerach, które nie były do tego zaprojektowane. Podwójna owijka na kierownicy, hamulce przełajowe, inne ogumienie, czasami jakieś amortyzatory, łamiące się mostki, eksplodujące koła, połamane ramy, połamane marzenia. W weekend czeka nas święto kolarstwa, wyścig dookoła Flandrii, przepiękny monument w Belgii. W sporcie usłyszymy się za godzinkę, tuż po 9:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. W kwietniu jak w garncu, dlatego też Wielkanoc będzie dość chłodna, ale już w poniedziałek wielkanocny nieco cieplej, maksymalnie 14 stopni na zachodzie i więcej przejaśnień. Jeśli chodzi o piątek, przed nami dzień z zachmurzeniem dużym, kilka okresowych rozpogodzeń jednak może się zdarzyć i dość chłodno, od 5 stopni na krańcach północnych do 9 na południowym wschodzie. W całym kraju porywisty wiatr. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

oka i ucha w przeszłość muzyczną. Michał Migała dziś przedstawi Państwu pewien poznański zespół z pierwszej połowy lat 80. Dzisiejszy tydzień w kalendarium muzycznym sponsoruje literka K. Był zespół Klan, a teraz, a dokładniej wczoraj, urodziny miał Ryszard Kniat, twórca zespołu Klincz. Ta powstała we wczesnych latach 80. grupa wydała słynny krążek, na którym znajduje się instrumentalny, elektroniczno-rockowy utwór Latarnik. Dlaczego krążek jest słynny? Został wydany w bardzo małym nakładzie, przez co jest bardzo ceniony na rynku. A zespół znany jest z utworów typowych dla stylu New Romantic, tak wówczas modnego, i piosenki, takiej jak Dokąd, Po co i jak. Mowa oczywiście o tytule piosenki. Dokąd, po co i jak? Wątpisz, myślisz i trwasz. A ja, pozwalając wybrzmieć tym głębokim pytaniom, już się z Państwem żegnam. Michał Migała, do usłyszenia. Widzę, że Państwa intelektualnie poruszyła kwestia białych jajek. 21 po 8. Moje imię Daniel. Moim zdaniem trzeba obrać ze skorupki. Dzwonię w związku z tymi białymi jajkami. No prosta sprawa. Należy wrzucić je do białej farby i są białe i wszystko. Jasne. 227 trójek. Ja twardy lód, ziemię głaszczę twoją dłoń. Ja tak prosto w twarz kłonię cię każdego dnia, ale ty mnie dobrze znasz. Wszystko o mnie wiesz, wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie. Ja jeden z was. Uśmiech skrada się przez twarz. Ja namiętnie gram. Wiesz, inaczej nie mam szans. Ty mnie dobrze znasz. Wszystko o mnie wiesz. Wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie. Ty najlepsza, jaką znam. Nie trzeba większy bać, nie muszę się już bać, że wszystko przeze mnie. Padał deszcz. 24 minuty po 8. Gościem poranka w Trójce jest pani Monika Kaźmierczak, Fundacja Pracownia Dialogu. Pani Monika jest psychologiem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Przyznam pani, że mam problem. Swoje lata już mam, ale jak tak z państwem, słuchaczami Trójki, rozmawiamy dziś o kartkach wysyłanych na święta, o farbowaniu jajek, to czuję pewne nowe emocje, których do tej pory nie czułem. To chyba wszystko przez pandemię i święta, które musimy spędzać sami. I teraz przypomnienie sobie sytuacji, albo takie zaprognowanie, zamarzenie sobie o sytuacji, kiedy to spotkamy się z rodziną i na przykład będziemy farbować jajka, jest wzruszające. Czy te emocje są uprawnione? Czy one mogą się nowe emocje pojawiać? I co z nimi robić w takiej sytuacji? Ja myślę, że jak najbardziej jest to uprawnione, żebyśmy czuli się inaczej w obecnej sytuacji, żebyśmy tęsknili, żebyśmy przeżywali czasem smutek, czasem może rozczarowanie, a może czasem i złość na to, na co nie mamy wpływu. I myślę sobie, że warto być dla siebie też takim wyrozumiałym w tej sytuacji, bo rzeczywiście jest ona zupełnie inna. Choć myślę sobie, patrząc na te święta z perspektywy tego ostatniego chociażby roku, że to są już nasze drugie święta przeżywane w podobny sposób i one być może też już trochę mniej zaskakują. Ale ja bym się nie chciał przyzwyczajać do takiej sytuacji. Jasne. Ja również bym nie chciała i myślę, że wiele osób nie chciałoby się przyzwyczaić do tej sytuacji. Dlatego ja bardzo często, rozmawiając z ludźmi o przeżywaniu tych świąt, powtarzam wiele takich istotnych dla mnie rzeczy. Po pierwsze, świąt nikt nie odwołał. Niezależnie od tego, co się dzieje dookoła nas, nikt tych świąt nie odwołał i nie odwoła. Dlatego jeśli coś dla nas było ważnego w tych świętach, być może nie tylko ten kontakt z bliskimi, ale różnego rodzaju tradycje, to ja mówię o tym, żebyśmy je pielęgnowali, żebyśmy je mieli gdzieś tam głęboko w sercu, być może w głowie. I jeśli ten żurek zawsze był dla nas ważny, bo od lat przygotowywała go babcia, która być może już nie jest nawet z nami, to przygotujmy sobie ten żurek. Jeśli lubiliśmy schabowe wyjątkowo akurat w tych okolicznościach, to przygotujmy sobie schabowego i bądźmy dla siebie dobrzy i wyrozumiali. Zadbajmy o siebie. Tylko że ta wyrozumiałość również odnosi się do nas samych, kiedy chcemy na przykład być trochę zezłoszczeni na tę sytuację, to też mamy prawo do tej złości. Natomiast jeśli chodzi o relacje z rodziną, to oczywiście widzimy to, ale chyba się czasem dziwimy, jak to się wszystko nagle zmieniło. Kiedyś wyraz troski to była nasza podróż do rodziców, do teściów, do rodziny, czasem z takim trochę jękiem i z takim znudzeniem, a teraz wyrazem troski jest to, że do nich nie pojedziemy. To też nowa sytuacja, prawda? Jak najbardziej, oczywiście, że tak. Myślę, że wielu z nas właśnie jest w takiej sytuacji, gdzie, tak jak pan powiedział, to, że troszczymy się o naszych bliskich, to może oznaczać paradoksalnie brak kontaktu. Ale ja myślę sobie, że trzeba też pamiętać o tym, że tu mówimy i myślimy o kontakcie fizycznym, ale można myśleć o nim w inny sposób. O tym, że ten kontakt, to bycie w kontakcie, to nie tylko zasiądnięcie przy wspólnym stole, ale również porozmawianie, tak od serca, nawet przez telefon, przez Skype'a, czy przez inne być może protezy komunikacyjne, ale jednak to bycie blisko może mieć bardzo różne formy. Pani Monika, proszę powiedzieć na koniec naszej rozmowy, bo często słyszy się i mówi się, że z tych trudnych sytuacji, kryzysowych sytuacji, trudnych świąt, pandemii może wyrosnąć, urodzić się dobro i faktycznie to może nam otworzyć trochę oczy na pewne inne wartości, możemy dojrzeć w tych trudnych sytuacjach. Czy rzeczywiście tak jest? Trzeba się bardzo postarać, żeby dojrzeć i przepracować ten trudny moment, czy to trochę takie psychologiczne mówienie na wyrost, takie pocieszanie? Ja myślę sobie, że rzeczywiście od dawna wiadomo, że z kryzysów, o ile dobrze z nich, dobrze nie przejdziemy te kryzysy, może wyjść coś dobrego. Ja rzeczywiście w to wierzę, że to w jaki sposób my przeżywamy ten czas i pandemii, i w ogóle kryzysów, to w zależności od tego, co my z nim zrobimy, jak skorzystamy z tego czasu, bo można z niego skorzystać, ja mocno w to wierzę, to taką też będziemy mieli przyszłość. Więc zadbajmy o to, co możemy zadbać teraz. Tak, czyli nie jest to takie automatyczne, prawda, że ten kryzys, jak to mówią psychologowie, trzeba przepracować, ale to jest nasza decyzja, co z tym wszystkim zrobimy. Pani Moniko, serdecznie dziękuję za rozmowę w Trójce. Monika Kaźmierczak, Fundacja Pracownia Dialogu. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Możesz wszystko. Możesz wszystko mieć. Możesz... możesz wszystko, czego więcej chcesz. Za miłość chcesz zapłacić złotem, tak łatwiej teraz jest. Idź razem w drugiej, wolisz odejść. Nie kupisz marzeń, nie. Pragnę tylko mieć. Tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych. Tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych. Pragną tylko mieć. Możesz wszystko mieć. Masz już wszystko i prawie wszystko wiesz. To takie proste jest już ranić, tak łatwo jest być złym. Coraz trudniej jest nam kochać, tak ciężko razem żyć. Chcemy wszystko mieć. Tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych. Tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych. Pragną tylko mieć. Ósma 32 to trójka. Ekonomia w trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Na maksymalnie 1 zł ustalono opłatę, jaka będzie doliczana do wydawanych klientom na przykład jednorazowych kubków, podał resort klimatu i środowiska. Od lipca nie będzie też można wprowadzać na rynek chociażby patyczków higienicznych z tworzyw nie nadających się do recyklingu. ZUS wypłacił emerytom pierwsze trzynastki. Większość osób dostanie te dodatkowe pieniądze jeszcze przed świętami, deklaruje prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych profesor Gertruda Uścińska. Termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub inne dni ustawowo wolne od pracy w Polsce, na przykład dla terminu płatności 5 kwietnia wypłaty świadczeń będą realizowane do 2 kwietnia włącznie. Trzynastki są wypłacane z urzędu w wysokości najniższej emerytury, czyli 1250 zł brutto. Tymczasem średnie wynagrodzenie oferowane obecnie specjalistom i menedżerom wynosi około 12 tysięcy zł brutto, co oznacza, że spadło o 4% w skali roku. Najlepiej w czasie pandemii wypadli prawnicy, komentuje wyniki najnowszego raportu płacowego Fabian Pietras z Antal. To właśnie ich średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło prawie 13 tysięcy brutto. Jest to wzrost o blisko 15% rok do roku. Jednocześnie jest to specjalizacja, w której zarobki należą do najwyższych w Polsce. Wyprzedza ją jedynie wyższa kadra zarządzająca oraz specjaliści i menadżerowie IT. Największy spadek płac odnotowano wśród specjalistów od finansów i księgowości. O 1% więcej niż w 2020 będzie kosztować tegoroczny koszyk wielkanocny zawierający 2 jaja, 50 gramów pieczywa i tyle samo wędliny, wyliczyli ekonomiści banku BNP Paribas. Dużo drożej jest na stacjach benzynowych. Jak podaje biuro maklerskie Reflex, benzyna i diesel podrożały w skali roku o ponad 20%, a autogaz o 40%. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Cevifort C1000.

No dobrze, mam już garnek, mam narzędzia, mam sprzęt. Co najważniejsze, mam jajka. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o niebieską pisankę, sprawa jest prosta. Wystarczy czerwona kapusta do wywaru z czerwonej kapusty, przełóż jajka i gotuj 10 minut, następnie pozostaw do uzyskania odpowiedniego efektu nawet na całą noc. Z cebulą już jest trudniej, dlatego że skórkę cebuli trzeba zbierać parę tygodni przed świętami. Wszystko zależy od tego, ile cebuli wykorzystujesz, podpowiada mój przepis, więc jeśli ktoś zagapił się w kwestiach cebuli, to może już mieć problem. Nie wiem jeszcze, co zrobić, żeby uzyskać jajko różowe, a Państwa pytałem od rana dziś o sposób na jajko białe. Państwo się mądrzą, zamiast podpowiadać 22-7 trójek. Chciałem w sprawie tych jajek, to to mają być białe. No, trzeba wyłączyć światło i włączyć wyobraźnię. Ha, ha, ha. Dziękuję Państwu serdecznie za efektowny udział w naszej audycji. Wszystkiego najlepszego na święta, bo się będziemy słyszeli już po świętach. Proszę uważać na siebie w sklepach, proszę uważać na drogach, proszę szaleć z wyobraźnią, jeśli chodzi o pisanki. Serdecznie za dziś dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Małgorzata Łukowska, Paweł Turski, Mateusz Drozda. Mogę już sobie pójść do domu farbować? Pa! Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, może dzisiaj będzie nie do końca polityczny, zresztą sami Państwo ocenią. A gościem jest dr Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny. Dzisiaj leczy pacjentów covidowych w szpitalu MSWiA. Dzień dobry. Moje uszanowanie, panie redaktor. Dzień dobry Państwu. Panie doktorze, wczoraj było potężne zamieszanie wokół szczepionek i przy okazji niektórzy eksperci, lekarze wypowiedzieli się w ten sposób, że w tej chwili często na COVID zapadają ludzie młodsi, nawet częściej niż starsi, więc może nie trzeba było wycofywać tych 40-latków i dać im te terminy. Co pan o tym sądzi? No, przede wszystkim powinniśmy uczynić wszystko, żeby te szczepionki, które już docierają do nas, do kraju, jak najszybciej znalazły swoje miejsce w punktach szczepień i żeby została zaszczepiona jak największa część populacji. Patrząc na cel, jaki mamy uzyskać, czyli tą odporność zbiorową i nie socjalnie patrząc, tylko na szybszą chęć przerwania pandemii, to oczywiście gdybyśmy zaczęli szczepienia nie od seniorów, tylko w ogóle od 20-30-latków, 40-latków, tych osób najbardziej aktywnych zawodowo i towarzysko, to szybciej byśmy przerwali pandemię. Bo, czyli to by było takie racjonalne z punktu widzenia systemu, natomiast niekoniecznie humanitarne, tak? Dokładnie tak, no ponieważ teraz, mimo że obserwujemy więcej osób młodych, chorych niż we wcześniejszych miesiącach, to jednak no, bardzo dużo seniorów ciężko przechodziło to podczas ostatniego roku i osoby z chorobami predysponującymi no, ciężej przechodzą. Ale oczywiście to nie jest wszystko, bo jak patrzymy na statystyki z ostatnich tygodni, to wśród tych osób, które niestety przegrały walkę z COVID-em, 20-kilka procent, nawet prawie do 30 czasami było osób bez żadnych wskazanych chorób współistniejących. No w dniu wczorajszym, gdyby było bardzo dużo... Czy to jest kwestia, nie wiem, kwestia jakichś właściwości osobniczych, organizmów? Czy może tak niewykrytych chorób? Trudno jest rozpoznać takiego chorego na początku jego choroby, jak się potoczy u niego jego przebieg zakażenia. U większości pacjentów po objawach jesteśmy w stanie przewidywać, jak będzie wyglądało jego choroba, ale niestety u nikogo nie możemy być pewni. Czasami pacjenci, którzy są w stosunkowo dobrym stanie, wydaje się, że wszystko powinno być dobrze, bardzo szybko się pogarszają i niektórzy nawet przegrywają całkowicie walkę z tą no, poważną chorobą. Czyli ta choroba jest bardziej zdradliwa niż inne dotychczas nam znane pod tym względem, wszystkie że jest nieprzewidywalna. Sporo chorób zakaźnych może mieć swój też taki nieprzewidywalny przebieg. W przypadku COVID-u musimy pamiętać o tym, że ponieważ wcześniej ludzie nie mieli odporności wobec tej choroby, ona jest bardzo zaraźliwa, no, rozprzestrzeniła się błyskawicznie i powodując miliony z zachorowań na świecie, miliony zakażeń. Wśród tych osób no wystarczy, że według statystyki około 2% na świecie umierało. Wiadomo, że tych zakażeń było dużo więcej. Nawet niech to będzie niecały 1% umierający, to przy setkach już właściwie milionów osób zakażonych, no to jednak niestety też w kilka milionów zgonów wynik pójdzie. No to jeszcze jedno pytanie. Nadal będą następować. Jeszcze jedno pytanie trochę polityczne. Czy to wczorajsze zamieszanie może wpłynąć na program szczepień, na tempo szczepień? Dlatego, że wczoraj od razu się odezwała opozycja, żądając dymisji pana ministra Dworczyka. Jak pan ocenia ten program? Czy on zasługuje na krytykę? Na pewno nie jest wolny od błędu, ale czy można to było zrobić lepiej od początku? Znaczy jestem przekonany, że to nikt przecież celowo nie zrobił takiego błędu. Gdzieś jakiś mały trybik być może w tym systemie elektronicznym źle zadziałał. No i wystarczy, że przesunięto te terminy na kwiecień zamiast na maj. Nikt tego nie chciał. Gdyby było tak, że te tysiące, bo to jest wiele tysięcy ludzi, nagle zaczęłoby się zgłaszać do tych punktów szczepień, wtedy rzeczywiście powstał powstałby bardzo duży chaos. W tym przypadku mieliśmy do czynienia z krótkim zamieszaniem informacyjnym. No i z takim daniem nadziei. Ja podejrzewam, że wielu ludzi ucieszyło się, że dostało termin w końcu ten wyczekiwany od dawna. No to przesunięcie o miesiąc już mogło spowodować to, że to zadowolenie mogło spaść, ale no, cieszmy się, że to jest to przesunięcie o miesiąc, ale to a nie i tak o dłużej. Jest wcześniej niż oczywiście był, niż patrząc miało być. Z punktu widzenia bezpieczeństwa, to wolałbym, żeby te wszystkie osoby były zaszczepione teraz, ponieważ przesunięcie nawet o kilka tygodni zaszczepienia dużej grupy osób, no to chcąc nie chcąc przełoży się na szereg nowych zakażeń, również na zgony. Gdyby to było tak, że przesuwamy całą grupę, ale w tym momencie nie szczepimy nikogo, no to bym to bardzo mocno krytykował i byłbym tutaj mocnym recenzentem. Ale jeżeli to jest na tej zasadzie, że po prostu jest wybieranie grupy, która będzie szczepiona, no kogoś musimy wybrać w tym przypadku. Najważniejsze jest, żeby szczepionki nie zalegały w hurtowniach. No i miejmy nadzieję, że tą nadzieję, którą dał nam premier w tych takich dostawach wiosennych szczepionek różnych firm, że to się wszystko spełni, no i że potem już późniejszą wiosną i latem, że wszyscy chętni będą szczepieni. Ja bym się z tego bardzo cieszył. Mimo, że sam jestem zaszczepiony już dawno, ale cieszyłbym się, gdyby wszyscy chętni mogli się jak najszybciej zaszczepić. Miejmy taką nadzieję, a jak pan przekonuje te osoby, które mimo wszystko i mimo tego, że właściwie teraz ta szczepionka stała się taka trendy, można powiedzieć troszkę kolokwialnie, jak pan przekonuje te osoby, które mają obawy, które boją się jakichś skutków ubocznych, nieznanych albo tych opisywanych ostatnio? Nie myślę o pana rapie niedawnym, ale może nie zawsze ma pan okazję śpiewać w innych sytuacjach, jak pan przekonuje? W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z informacją o jednej szczepionce, o jej ewentualnych zagrożeniach. Ja to porównywałem do czarnej wołgi, którą przed laty rodzice straszyli dzieci. Dzieci się jej bały. Wszyscy się jej bali, tylko nikt jej nie widział. Podobnie było tutaj w przypadku tej szczepionki. Więcej się mówiło niż rzeczywistego było zagrożenia. I należałoby przeprowadzić prostą analizę ryzyka. Czy warto się bać hipotetycznego, potencjalnego zagrożenia versus realne zagrożenie powodujące setki zgonów codziennie w naszym kraju. Te zgony ale są tak bardzo racjonalnie, ale są tacy ludzie, którzy nie stosują się do obostrzeń. Mają to w głębokim poważaniu. Czy oni w ogóle są do przekonania, czy powinniśmy jednak my wszyscy próbować, mimo że czasem to się spotyka z agresją i niechęcią. Na przykład zwracanie uwagi, że mają źle maseczkę albo nie mają tej maseczki. Można się naprawdę narazić na duży dyskomfort. No pani redaktor to bardzo dobrze i delikatnie ujęła dyskomfort, bo czasami to jest po prostu agresja na odzywki ze strony tamtych osób. Niestety jest to przykre. Trzeba próbować przekonywać każdego. Zdaję sobie sprawę z tego też, że do wszystkich nie trafimy i tych część osób, które neguje tą obecną sytuację, w której jak wszyscy wiemy, znaczy prawie wszyscy wiemy, od roku się znajdujemy, to te osoby, pewnie też część z nich nie będzie chciała się szczepić. Niestety już część antyszczepionkowców, antykowidowców przekonała się boleśnie o tym, jak to poważna może być choroba, bo część z nich też umarła. To jest, wirus jest bardzo demokratyczny. Dla niego nie jest ważna płeć, wiek, wyznanie, ani przekonanie odnośnie wakcynologii i sensu szczepień, tylko jeżeli kogoś dopadnie, no to co setny umiera po prostu. A ma pan takie przypadki w szpitalu, że ludzie zachorowali, przechodzą to na tyle ciężko, że właśnie znaleźli się w szpitalu, ale jednak uważają, że lockdowny nie mają sensu, maseczki nie mają sensu i wszelkie zakazy i nakazy nie mają sensu, bo na przykład, jak mówią niektórzy politycy, Szwecja była bardzo liberalna, no i właściwie tam jest mniej zgonów niż u nas. Takie głosy się raczej zdarzają wśród ludzi, którzy przechodzą lekko bądź bezobjawowo w domu. W szpitalu takich głosów negujących rzeczywistość nie słychać. A jak się choruje na COVID, jeśli już się jest w szpitalu? Jak to wygląda? To jest choroba jak każda inna? Chyba nie. Jest tutaj sporo też nieprzewidywalności. Musimy pamiętać o tym, że mamy w tej chwili już dobre narzędzie w walce z pandemią, w walce z COVID-em, jakim jest profilaktyczne szczepienie, ale nie ma takiego złotego standardu leczenia polegającego na tym, że mamy środek, który zabija wirusa, inaktywuje go w naszym ciele, mamy chorego zakażonego, podajemy mu ten lek na czas i już wiemy, że ten pacjent będzie uratowany. Niestety nie. Są procedury na różne etapy zachorowania. Jeżeli ktoś jest zakażony, bezobjawowy w domu, on nie potrzebuje żadnego leczenia. Przede wszystkim powinna być izolacja i wypoczynek. Jeżeli ma lekkie objawy podobne do przeziębieniowych, to leki przeciwprzeziębieniowe. No tak, ale można przegapić ale ten moment, jak wszyscy mówią. Wszyscy lekarze mówią, że można przegapić łatwo ten moment, kiedy potrzebna jest pomoc fachowa w szpitalu, jeśli się dlatego przechorowuje w domu. Dlatego warto jest, żeby każdy, kto nie ma, nabył sobie pulsoksymetr i badał saturację. I to są takie kilka elementów. Samopoczucie tego chorego, czy nie ma duszności, czy nie gorączkuje bardzo wysoko, czy nie spada mu saturacja. Jeżeli jest spadek saturacji poniżej 90% z towarzyszącą dusznością, takiemu choremu należy wykonać badanie obrazowe, najlepiej tomografię klatki piersiowej, żeby ocenić, jaki stopień płuc jest zajęty. Jeżeli ktoś nawet gorączkuje 2-3 dni wysoko, ale saturację ma dobrą, taki chory może zostać w domu. Panie doktorze, pytałam o to, jak się choruje na COVID na oddziale czy w szpitalu covidowym. A teraz zapytam, dziś jest Wielki Piątek, katolicy myślą o cierpieniu i śmierci Chrystusa, być może także przy tej okazji o śmierci swoich bliskich. Jak wygląda umieranie na COVID w szpitalu? To jest umieranie, każda śmierć jest smutna, budzi grozę, natomiast to jest do tego wszystkiego śmierć samotna, bez bliskich. To jest trudne. Oprócz tego w przebiegu COVID-u, przy pogorszeniu się pacjenta, pacjent odczuwa duszności, stopniowo one są coraz większe i mimo podawania coraz większych dawek tlenu, czasami musi być podłączony do respiratora, ale zanim też do tego dojdzie, odczuwa dużą duszność, to jest naprawdę nieprzytomne, to są chorzy ze strachem w oczach i nikomu tego nie życzę. Czy to się udziela też medykom, ta atmosfera grozy tej śmierci? Tak naprawdę na twarzach medyków widzę w tej chwili bardzo dużo zmęczenia, ale jest nadal determinacja i walka o każdego chorego. Nikt z medyków nie lubi, gdy pacjent mu się pogarsza, gdy musi stać koło jego łóżka, patrzeć w oczy osoby, która za chwilę może umrzeć, no bo to jest tak bardzo smutno zakończyć, jak panie stajemy doktorze. Już przy tej ścianie, kiedy nie możemy już nic zrobić. Uważajmy na siebie, na święta i żeby te święta były mimo wszystko dobre i serdeczne. Dziękuję bardzo. Marek Posobkiewicz był naszym gościem. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Życzę wszystkim dużo zdrowia i odporności. Autopromocja. Kilka dni temu obchodziłby 80. urodziny jeden z największych autorów tekstów w historii polskiej piosenki, Wojciech Młynarski. W wielkanocną niedzielę posłuchamy z tej okazji recitalu pana Wojciecha zarejestrowanego w 2000 roku w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Róbmy swoje, by wyjść było na co i by było za co zjeść. A zaraz po zakończeniu tej retransmisji odtworzymy trójkowy występ wybitnego jazzowego wokalisty Gregorego Portera sprzed 4 lat. Boy, I didn't make it too far, but baby, you are the family star. I'll tighten your seams. Koncertowa Wielkanoc w Trójce. Do usłyszenia od 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.